بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى سابع موز ربيع الثاني موقع الفموجة من 42 katika darsa kitabu shama'ilun nabiy sallallahu alayhi wasallam al-imam abi isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala ndiye na babu majaa fi khuluqi rasulillah sallallahu لفقه قول المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا قوله ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا أي ما قال لا منعا للعطاء رومي صلى الله عليه وسلم حجاوم بوا چوچوت كيله أكاسيما لا بمعنى أكاكتا كمبا يلمتنا أنا چوكيله چكمبا لكن قد يقول لا إخبارا عن عدم وجود ما سأله السائل لكن أعوذ كسما لا إليكم جليشا يلي أليمومبك وكيلو نتونيومب سينا كما في قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون هذه كوني كتلا فيتا في تبوك ومتومة صلى الله عليه وسلم كتلا فيتا هيفي كوكوة إلي ختاري أمبا تكابلين ناوني كبوة مرا كوانزا كتلا غزوة مؤتة صحابة لبنبانا وروما لكجيش لوات لكن بيدي na masahaba walikuwa 3000 kwa 200 na wakapambana mpaka mwisho. Kwa hivyo Mtume wa sallam alipoandaa yeye jeshi ikawa kuna dharura ya kuandaa jeshi kubwa sababu wa Roma walikuwa ni wengi, akatangaza Mtume wa sallam wazi wazi kule anakoelekea na kuwa watu wajitolee kwa kile wanachoweza waende. Kwa ikawa ni jambo ambalo kiongozi amelazimisha watu waende, ni azmi. Walikuwepo katika masahaba ambao walikuwa hawana kitu cha kutoa, maskini na hawana hata kipando cha kupandia kwenda katika vita hivi. Kwa hivyo wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa wataweza kupata kipando tu na wao pia waende katika vile vita. Wakati huo huo kuna wanafiki ambao walikuja kuomba udhuru na walikuwa hawana udhuru. Wao wakaja wakaomba udhuru kwa mimi na jambo fulani Mtume sallam yuwaacha. Sawa, sawa. Hawa wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuomba ya Rasulullah ikiwa tutapata angalau kipando cha kutupandisha twende huko vitani tukakunusuru ya Rasulullah. Lakini kwa kweli ilikuwa ni sa'atul usra, muda mgumu, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hana uwezo huo wa kubeba wote. Kwa hivyo wakawaambia wale mabwana la ajidu ma ahmilukum alayhi ikhbaran, sikuwa yani walikuwepo vipando vilikuwepo kisha akawakatalia la sina, sina kipando cha kuwabeba muende katika hivi vita. Lakini angalia ukweli waliokuwa nao wale watu, wale masahaba, tawalla wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun, wakageuka huku walia, walia kwa kuwa hawana kile cha kutoa ili wamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu katika kitabu chake, akawataja hapo. Kwa mtume sallallahu alaihi alikuwa yusema la, lakini si la kwa kile alichokuwa nacho kumkatalia mtu, la bi maana sina kile cha kukupa, la ajidu ma ahmidukum alayhi. Lakini akiwa anacho hata nguo aliyoivaa mwenyewe, sahaba akamuomba ataingia ndani ya nyumba abadilishe ampe nguo. Hasemi la katika chochote ambacho anacho, kama hana atasema la sina. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى فيه بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم من جهة سخائه وكرمه وبذله وإنفاقه. كتكي حديثي فبين شيوى تبيا نزور يمتوم صلى الله عليه وسلم. Na hii ni katika upande wa ukarimu wake na kujitolea kwake na kutoa kwake. Faqauluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khair ay a'zamuhum karaman wa sakhaan wa badlan wa infaqan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndiye mbora zaidi kuliko wakarimu wote katika kutoa kwake, katika kujitolea kwake, katika mali yake. Kana sallallahu alayhi wasallam yu'ti ataa al-muluk, mtume sallam alikuwa akitoa, kutoa kuna kutolewa na wafalme wakubwa, na yeye asijali. Yani wanaotoa ni wale wenye uwezo mkubwa, mtume sallam aweza kuwa ndio huo huo uwezo alionao na akatoa. Na ukitizama katika kujambo la kutoa ni kulingana na ile hali ya yule mtu anaokuwa nayo. Ni maana ikiwa mtu ni mwenye kichache katika dunia kisha akatoa katika kile kichache alichokuwa nacho, huyu fadhila yake ni kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. So bimana angelikuwa anacho cha ziada pia angetoa. Na upande wa pili pia, ikiwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo mkubwa katika dunia, pia na yeye atoe kwa kadri ya vile anavyoweza. Nisiye kuwa umepewa uwezo mkubwa sana katika dunia ikawa kuhitajika jambo la kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakawa wachangia, kisha wewe ukatoa mchango mwingine ajabu sana, pamoja na kuwa yajuzu, si ati kuwa ni makosa, lakini wajikosesha fadhila kubwa. Kwa mtu akatoa tuseme kwa mfano kuhitajika kujengwa msikiti katika sehemu, watu wakakubaliana kusaidiana katika kujenga lile jengo ili watu wafanye ibada, wewe ni mtu wawekwa kuwa waitwa milionea, kisha sema mchango wangu shilingi 200 jamani. Ni mchango mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa na ikhlas. Wapata ajiri yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa nini unajikosesha ajiri kubwa wakati ukuwa waweza kujenga kabisa ule msikiti? Unao uwezo. na wala haidharauliwi sadaka yake, kusema kwa itakuwa tabia ya wanafiki alladhina almizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat. Kwa mtu anachokitoa kila kidharauliwi wala kizungumzi vibaya, anayekubali sadaka nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yeye ndio atakayehukumu. Mtu anaweza kutoa kidogo lakini kwa ikhlas kikawa kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhim, Mtume SAW alikuwa akitoa ata almuluk. Fakullu ma ja'ahu anfaqahu, kila anachokipata kinachomjia yeye akitoa. Wakana sallallahu alayhi wasallam yabitu layali ya tawiyan hijaihan. Mtume sallam ilikuwa wakati mwingine ikipita usiku wa kwanza, usiku wa pili, alala na njaa alayhi salatu wassalam, mpaka wakati mwingine akijikunja Mtume sallam, bali warubama rabata ala batnihi alhajar min aljuu', huenda wakati mwingine akafunga tumbo lake kwa mawe au kwa jiwe kwa sababu ya njaa. Sasa jiwe lazuia, sababu tumbo likiwa tupu pia kelele sana. Sasa lile jiwe ufanya kama mbaye kuna kitu, lakini kumbe limeshikana. Alikuwa mtu msalama akipitishiwa na usiku kadhaa, hajawahi kushiba siku tatu mfululizo alayhi salatu wassalam, pamoja na kutoa kwake kote huko. Fa idha ja'ahu sa'ilu anfaqa ma 'indahu, pamoja na kwa yeye aweza kuwa amelala na njaa asubuhi, pengine kikamjia cha kumjia, lakini akija mwenye kumuomba akampa, akampa yule anayemuomba. Wakana sallallahu alayhi wasallam yatihi almalu alkathiru fala yabitu laylatan illa waqad farraqahu kullah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiletewa mali nyingi, pengine ngawira amani zimekuja, akazigawanya zote siku ile ile, haifiki usiku isipokuwa mali yote ameigawanya. Fahuwa sallallahu alayhi wasallam akmalu nnasi fi kulli khuluqin jamil wa fi kulli ibadatin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mkamilifu zaidi kuliko watu wote katika kila tabia njema, katika kila ibada yeye ndiye alikuwa mkamilifu zaidi. Fakana sallallahu alayhi wasallam a'bada an-nasi lillah wa ahsanahum khuluqa wa akmalahum adaban wa a'zamahum khashyatan wa taqwa lillahi tabaraka wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyekuwa zaidi mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wa Allah, hakuna mfano wake, na ndiye mwenye tabia nzuri kuliko wote, na ndiye mwenye katika kila ibada ndiye mkamilifu zaidi, na ndiye mkamilifu zaidi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wote katika huu umma ambao ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna anayeweza kufikia chochote katika ule ukamilifu wa tabia yote nzuri aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikasirika na wale ambao huja, kwa mfano wale waliokuja kuulizia ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipoambiwa ibada zake ni kaanahum taqaluha, waona zile ibada nchache. Maana yake nini maneno haya? Maana yake wewe waweza kumcha Mungu zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina nahnu min rasul wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Akasema hivyo, sisi tuko wapi na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yeye ashasamehewa. Kwa hivyo sisi tutakana tufanye zaidi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inni la atqaakum lillah. Mimi namcha Allah zaidi. Mkisema maneno haya yatakuwa maana yake nini? Maana yake kwa mimi nimepunguza katika ibada, kwa kuwa nishasamehewa madhambi yangu aliyopita na atakao kuja. Kwa hivyo nyinyi mwaweza kufanya ibada zaidi ya Mtume Muhammad sallam? La. Kwa Mtume sallam akasirika akisikia mtu asema maneno kama haya. Sababu si kweli, huwezi kufikia kiwango cha ibada aliyofikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mmoja katika masahaba qabala wa huwa saim. Alimbusu mkewe akiwa amefunga. Akamtuma mkewe aende kwa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaulize. Akaenda kwa mmoja katika ummahati almu'minin, fikiri Maimuna, akamwambia anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaf'alu dhalika, Mtume sallam pia yafanya hivyo wala haivunji somo yake. Aliporudi kwa mumewe akamwambia, ili kumtuliza moyo wake, kuwa Mtume sallam pia yafanya hivyo. Fazadahu dhalika sharra, yule bwana badala ya kupata faraja ndio ikamzidisha dhiki. Kwa nini? Akamwambia mkewe, hadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu Allah lahu ma yasha, huu ni Mtume sallam Allah mhalalishia anachokitaka. Kwa hivyo anahususia yeye. Nenda kaulize tena vizuri. Ile mkewe akarudi tena kwa mke wa Mtume sallam, akamwambia hili swali niulizie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameona labda kumwambia kwa iwafanya itoshelezi, muulize Mtume sallam. Mtume sallam akampata nyumbani, akamwambia aulizia nini huyu? Aulizia kuwa mumewe amefanya kitendo kadhaa. Asema si mimi pia nafanya hivyo, hukumwambia wewe? Akamwambia mmemwambia. Yule mama akamwambia na imezidisha shari, kwa sababu yuwaona wewe wahalalishiwa unachokitaka. Faghadhiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam akakasirika akasema, inni la a'lamukum bihududillah, mimi najua zaidi kuliko nyinyi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inni la atqakum lillah, na mimi namcha Allah zaidi. Ikiwa hilo jambo ni haramu nitalifanya mimi? Siwezi kufanya jambo ambalo ni haramu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna katika jambo lolote ambalo aweza kutokea mtu leo akaona kuwa aweza kufanya zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wewe ni kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kile utakachokiona katika huu umma, pengine kwa wanao viuoni na kadha, kuwa walikuwa wakifanya ibada, basi ujue Mtume sallam alikuwa zaidi. Na kuna wengine ufanya mubalagha, waweza kusikia fulani 40 sana ma kana yanamu al-layl, alikuwa kiswali na udhu wa salati al-isha al-fajiri miaka 40. Nani ambaye miaka 40 udhu wa isha yuwaswali nao al-fajiri? Mwanzo wafanya makosa, sababu Mtume sana alikuwa hasimami usiku mzima isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani ndio ahya al-layla. Ikiwa alikuwa yofanya hivyo, yukhalifu sunna, huyu wakhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na iko sana kwa masufi, tunaona huyu alikuwa na ni urongo nyingi, ni urongo. Haiwezekana, vipi watakufa huyu? Utashikwa na maradhi hapa. Yani mchana yuko kazini na shughuli zake, usiku yoswali udhu wa isha yoswali alfajiri. Sijui yawezekana vipi. Kuna mambo mengine ni mubalagha kupita mipaka. Mtume sallam hakuwa hivyo, na ikiwa mtu atafanya hivyo atajiumiza mwili wake. Walijasadika alaika haqa, mwili wako una haki, lazima uipe haki yake. Alhasil, katika ukarimu Mtume sallam alikuwa hakuna mfano wake. Na katika tarehe walikuwepo watu wakarimu katika huu umma, wengi mpaka asri hii tunaoishi, wako watu wakarimu. Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku hii tabia. Lakini vile utakavyosikia na ukashtuka ukashangaa namna mtu alivyomkarimu, basi ujue Mtume sallam alikuwa zaidi ya hivyo alayhi salatu wassalam. Qala wa kana ajwada ma yakunu fi shahri ramadhan, fi hadha dalilun anna li ramadhan khususiyatan fi albadhli wal ata wal infaq. Na hapa kuna dalili kuwa Ramadhani ina hususia, yahusishwa katika masala ya kutoa, katika masala ya watu kutoa na kulisha. Kama kala baadhi salaf, idha dakhala ramadhanu fa innama huwa tilawatu alquran wa it'amu at'am, kiingia ramadhani ni kutekeleza ibada ya kusoma qurani kwa wingi na kulisha kwa wingi. Na alhamdulillah hili waliona dhahira hii mpaka leo yaendelea. Katika mwezi wa Ramadhani watu huwa wakarimu wakatoa sana, bali wengine zaka zao zitoa Ramadhani mpaka Ramadhani. Na ikiwa ni kweli zafika mwaka Ramadhani, basi fabia. Na ikiwa kwa mfano haijafika ule mwaka, labda utafika baada ya Ramadhani akatanguliza ile zaka, la basi naweza kutanguliza ile zaka. Kuchelewesha ndio makosa. Kina kisema kwa mimi nitaitanguliza zaka yangu sababu Ramadhani labda pengine watu wahitaji zaidi watakutumia, akatoa ile zaka yake, la basi. قوله فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن. كان جبريل عليه السلام يأتي في رمضان فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. جبريل الكوى كيجا موزي رمضان كمتوم صلى الله عليه وسلم كلا سيكو كتو سيكو متوم صلى الله عليه وسلم كسومنا قرآن يعني كم سكيليزا متوم صلى الله عليه وسلم قرآن متوم صلى الله عليه وسلم ميفاذي كيوم سكيليزا. Na Mtume sallallahu alikuwa hajui kusoma na kuandika. Kwa kila anachokisoma kisoma kwa kichwa chake. Kwa hifadh. Alayhi salatu wassalam. Wal 'ard huwa al-qira'atu min al-hifadh. 'Ard ni mtu kusoma kwa hifadhi yake. Ni kusoma mwenzake amsikilize ili akikosoa akikosea amkosoe. Wa hadha yatakarraru fi kulli Ramadhan. Na ilikuwa jambo hili likikariri kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kila Ramadhani. وهذا فيه أهمية عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيته ولا سيما في رمضان شهر القرآن. نهابة فتفايدة كوالي فاذي قرآني أسكليزنا من ذاكي إلي كوي ثبتيش حفظياكي هيني متو أمبا ميفاذي أتفوت من ذاكي أمبا إني مشانغمف سيم فيفو وكتفتمتم فيفو بس تكون فيفو كما هي كتفتمتم مشانغمف ambaye atakuchangamsha katika kusikilizana yeye Qur'an ili uthibitishe ile hifadhi yako. Usipofanya hivyo itapotea Qur'an, itapotea haswa haswa katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ni mwezi wa Qur'an. Na alhamdulillah wengi katika hafadha katika mwezi wa Ramadhani wao kwenye salatu tarawih usalisha, kwa hivyo ufanye muraja wakati unakuswalisha. قوله فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح تكون مرسلة بالخير وتكون مرسلة بالعذاب. وبيبو وكتي مغيني وإذا كتومو كو أجلي خير وكسببش مفوة وكتي مغيني ولو بيبو إذا كتومو نعذاب. والمراد بالريح هنا أي التي أرسلها الله بالخير وهو الغيث. نهابا كنا نشكسوليوا نولو بيبو وليو تمليزو كو خير يعني كنا كليتا مفوغا. فإذا أرسلت به الريح عم الخير فسقيت الأرض ورويت الزروع والماشية وانتفع الناس. ولو بيبو كتومك وخيري مفوغا يكنيشا إلي مفوغا هو إنيا كتك أرضي أرضي كباتا ماجي نميميا نوانياما بيو كباتا كونيوا كوهوانا كيو na watu wengi hunufaika. Sasa namna ile mvua ya khairi inavyonufaisha watu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ule upepo unaosukuma yale mawingu alikuwa zaidi katika ukarimu kuliko ule upepo unaotumwa kwa khairi. Namna gani alivyokuwa akitoa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kuna mawaqif ambazo ni muathira jiddan katika masala ya kutoa, na hiyo hujulikana katika tabia hii, kila walio tangamana naye wamjua katika tabia hii ya ukarimu. Ilitokea wakati nafikiri Sheikh Turki jina lake katika hayat kibar ulama aeleza ile tukio alivyokuwa ni mwalimu wa jamia islamia, na Sheikh Ibn Baz rahimahullah alikuwa yeye ndio waita din sio mkubwa bali. Kwa ikawa kama hukuma wataka kupunguza kile kipato wanachopewa wanafunzi kila mwezi. Kwa wale wanafunzi ambao walikuwa wamekuja na familia zao kama wake zao na nini waishi karibu pale, ikawa yabidi waregeshe familia zao kwao. Sababu kipato kitapunguzwa, hawatoweza kusimama na familia zao. Na Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah pia alikuwepo katika kikao hicho. Walikaa muda mrefu washauriana kuwa tufanyeni vipi. Walimu wasema waambie waregeshe familia zao. Sheikh Bin Baz Musarr sema watapata tabu, washazoea kukaa na familia zao na watoto wao, kwa nini iwe hivyo na nini. Almuhim asema tukawa tuvutana katika kushauriana kuhusu swala hili. Ikaadhiniwa salatu dhuhri, wakasema basi tuache nuajil aljalsa baada as-sala. Kenda wakaswali dhuhuri wakarudi. Wakirudi kile kikao chaendelea katika kushauriana, tufanye vipi, tuongeze, tupunguze, tufanye vipi. Sheikh bin Baz rahimahullah asema, Sheikh Turki, fikiri ni Turki jina lake, baada ya mazungumzo kuwa yaona marefu, kambia sikilizeni, mshahara wangu wote utoeni ugawanyeni kwa kunini, mimi nitatoa mshahara wangu naopata hapa, ugaweni kwa wale waliooa katika wanafunzi. Asema wallahi tulilia sote, yani ni mawqif rahib jiddan, sisi hatukufikiria kitu kama hicho, na tunao uwezo wa kufanya hivyo, lakini subhana rabbak, yani saa nyingine Allah subhanahu wa ta'ala mtakia khairi mmoja katika waja wake. Asema hakuna katika sisi ambaye alifikiria kuwa labda hata kama nisba muayyan katika ratib mimi niitoe kwa ajili ya kuwasaidia hawa wanafunzi maskini na hawail. Wewe fikiria, wewe ndio uko katika sehemu ile, umekuja na familia yako na watoto wako, ushakaa na umwaka miaka mbili, kisha waambia sasa nawarudisha, mimi nabaki kusoma. Dhiki, kuna uzito, na mawakif kama hizi utazipata sana rahmatullahi ta'ala alayhi. Ukiangalia katika tarehe ya Sheikh bin Baz ni mfano mzuri wa muasirini ambao walikuwa ni watu wakarimu sana, watu wakarimu sana. Na kuna mawakif nyingine, yani yaturu alwaqt au kama tutaje, lakini huu mfano tu kuonyesha kuwa bado wako katika asri hii tunaoishi sisi watu ambao ni wakarimu, wako wengi tu utawaona. Sijua angelikuwa hapa ingelikuwaje. Wakati mwingine anaweza kuwa Masjid an-Nabawi ama Masjid al-Haram Makkah pale, akaja mtu tena, hiyo si Ramadhani, akaja mtu tu sahali, ukimwona pale yeye ndio yuwatilia watu kahawa, kumbe yeye ndio yuwatengeneza nyumbani kila kitu, ana uwezo. Kisha akimaliza swala asimama atoa bunda hivi la real 500 500, kisha yatembea zitoa hivi, azitoa kuenda zake huyo. Ukimwona unaweza kusema ana nini nini, asavu watu kahawa tu, kumbe mtu ana uwezo wake alhamdulillah. Na juu yake yeye ndio wale wanaofunga Alhamisi na Jumatatu ndani ya Masjid al-Haram, pengine yeye ndio yasimama awatilia watu kahawa, wapa mikate. Unaweza kufikiria ni mtu amemwandika afanye kazi kama ile, kumbe yeye ndio mwenyewe. Na baada ya hapo sasa aanze kugawanya, sasa ndio zile watu wengine wanza zile nini aibu zile za kusukumana sasa, na mimi na mimi usukumana kweli kweli, wallahu musta'an. Lakini wako watu wakarimu jazahumullahu khairan, wengi tu. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد عليه الصلاة والسلام ومن مثله، أي ما كان صلى الله عليه وسلم يدخر شيئا لنفسه. متوم صلى الله عليه وسلم هجي وكيكي تنفسيك، وذلك لسخاء نفسه وثقته بربه. Na hii ni kwa sababu ya ukarimu aliyokuwa nao Mtume sallam, na imani yake kubwa aliyokuwa nayo kwa Mola wake, kwa wakati ninapohitaji Allah ataleta njia. Illa an yakuna qutan li ahlihi wa waladihi faja'a anhu sallallahu alayhi wasallam ma yadullu ala annahu kana yadakhiruhu, isipokuwa ikiwa ni chakula cha watu wake wa nyumbani na watoto wake, imekuja kwa Mtume sallam alikuwa akiwawekea. فعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم رواه البخاري. أمتوم سلم عليكم وكيوزا نصيب ياكي يا بنو النضير كلها تندا كيزيوزا كيشا أكي ونوليا شاكولا شاموكا مزيما وتواكي ونبان نبا موجة نهاية بيا سيكوا يدي كتابكي يا موكا مزيما بيا كيلة بيا هتوليهو. Kwa ushahidi kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa maskini, wakija wakati mwingine kwake hana kitu cha kuapa kabisa, hana kitu cha kuapa, bali aweza kuja mgeni akaenda akatumana kwenye nyumba zake akaambiwa hakuna kitu, kama kile kisa cha yule mgeni ambaye Mtume صلى الله عليه وسلم akampa mmoja katika masahaba amweke kwake, hana kitu, nyumba zote za wake zake zote wote, hata tende hakuna ndani ya nyumba yake alayhi salatu wasalam. Na hii haimaanishi kuwa na wewe pia ufanye hivyo. Kwa mfano, huwezi wewe, utapata taabu, alafu yule mwenzako sijui kama atakusubiria nyumbani ukiwa hivyo. Kwa hiyo ni kama tulivyotaja mwanzo kwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika mambo haya yuko kimma, lakini wewe wapata faida. Kwa siku ukikosa usione ni wewe wa kwanza, aliishi mbora wa viumbe katika huu ulimwengu na alikuwa katika hali nzito kama hii. Kwa hii ya kutuliza wewe roho yako kwa hii dunia, si chochote kuna kupata na kuna kukosa. Kwa siku umekosa usilalamike, fanya subra na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa njia. قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه من موجه لكي يكون توم سلامة كم ومبا أمبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. الحديث هذا ضعيف لكن يوزكانا متون سلام كفاني ومبيو لبانا نين لك ننوى ونشكتاك سكوني كواديني كيشا مبيو ميمي دون تاليبا نهانا يموني يهانا لكن يمبيو لبانا نين لك كشكوه كيشا يوديني كوانغو ميمي تاليبا عليه الصلاة والسلام. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. عمر كان يا رسول الله هو يبانا أشكو جمرا يقوانزا وكمبا الله كوكو كالفيشة كيلي أمباتو هنا ويزوناشو وسيجي كالفيشة جمبا مباله ليوزي متو مسلم هكو بندلية منينو يا عمر رضي الله عنه كتكهيلي. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. توبانا توبا يا رسول الله ولو سيغوبي ومسكيني الله سبحانه وتعالى تكوبا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري. ثم سلم كتبسام يعني كوني كان فراها كوسوم ثم سلم كقول اللي يسمى الأنصاري. ثم قال بهذا أمرت ميمري شهيلي. ومعناه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عنده شيء يعطيه ولكن قال له خذ حاجتك من السوق دينا ويكون قضاؤه علي إذا يسر الله لا عليك. ويبانا لكوجكم ومبا متوم صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم كوهانا شكمبا لكن كمان بيا نين سكوني كانونوه كوا ديني كشا من تليبا إلى ديني تكوا جويانكو. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه أي قبل هذه المرة وشمب قبل أمره. وما دام ليس عندك الآن ما تعطيه ولا تملكه فلم يكلفك الله ما لا تقدر عليه. نسسيف ما دام هنا شكمبا الله كلفي شوي كلي أمباتو هنا ويزوناتو. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا أي فقرا وسيوغوبي ومسكيني من قل بمعنى افتقر وسيوغوبي وفقير يا رسول الله تو وهو في الأصل بمعنى صار ذا قلة إقلالا علينا كيشاشي أو علينا وفقيري. فالله سبحانه وتعالى واسع العطاء جزيل المن بيده الفضل وخزائنه سبحانه وتعالى ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى نمكنجوف وكتوه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. كنا واتو الله أوزك وفمالي ومبكوك شككيشوا ile mtu akikwambia ile mali aliyokuwa nayo subhana rabbak Allah subhanahu wa ta'ala yumpa mtu. Sasa wampewa tu kitu cha dunia ni ambacho si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe tazama walimwengu wanaoishi katika huu ulimwengu na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyowaruzuku. Kila mmoja ana riziki yake. Bali waweza kuona katika sehemu moja biashara ni moja, maduka 100 yawe 200 yawe 1000 na kila mmoja ana riziki yake. Mpaka wakati mwingine za kujiuliza, hawa watu waliokaa hapa, huyu yuuza waya, huyu yuuza waya, yule yuuza waya, yule yuuza waya, yule sikama mpana mwembe tayari. Lakini kila mtu afanya biashara yake. Na watu waishi. Allah subhanahu wa ta'ala awapa riziki, kila mmoja ampa riziki yake. Kila mmoja. Na hakuna siku utasema kuwa sasa imeisha, hakuna tena hapa. Ikiisha riziki yako basi niondoka duniani. Tena katika mikono yake fadhila zote. Khazina zake zimejaa, wa in min shay'in illa indana khazainuhu. Kila kitu kuna khazina nyingi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Lakini Allah ateremsha kwa kiwango, kwa hikma zake. Lau kama wangefunguliwa wanadamu wangefanya balaa katika ulimwengu. Lakini Allah yuwapa kwa hikma zake. Sahau al-layli wan-nahar, ni mkarimu, usiku na mchana atoa. Waweza kumwona mtu amelala akiwa fakiri, mchana ule akiamka akapata dili moja kubwa, au maasalama. Usiku wa pili akilala tajiri. Mbele ya Allah si chochote, kulli yawmin huwa fi sha'an. Wama ahsana qawl hadha ar-rajul min dhil 'arshi. Bwana amesema maneno mazuri sana, min dhil 'arshi. Wala takhaf min dhil 'arshi iqlala. Kwa nini anatumia neno dhil 'arshi fi hadha al-maqam? Ay la takhaf fa innal 'arsha wa ma dunahu taw'a taskhirihi. Usiogope kwa sababu arshi na kilichoko chini yake. Na arshi ndio kiumbe kilichokuwa juu kabisa, na kila kilichoko chini yake anayevipeleka ni Allah. Wa huwa wahdahu mudabbiru al-amra min as-samaa ila al-ardi la sharika la, anayepeleka mambo yote mbinguni na ardhini ni yeye Allah subhanahu. Sasa una wasiwasi gani ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepeleka huu ulimwengu? قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الانصار اي تبسم وظهر على وجهه البشر. متوم سلام اكتبسم كونكانا فرحه katika uso wake. وهو الفرح والانس والسرور لقول هذا الصحابي, فرحي سنه كما neno mazuri zungumza usahaba. ثم قال بهذا امرت اي ان انفق, nimeamrishwa mimi kutoa. ولا اخاف من ذي العرش اقلالا, ولا سيغوبي ومسكين, وسب الله سبحانه وتعالى انه وزو على كل شيء قدير. وهذا المعنى يدل عليه قول الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. جوا تو كيتو كيموجا hakuna kitu utakitoa kwa ajili ya Allah kisha usipewe badala yake. Kila unachokitoa maadamu umekitoa kwa ajili ya Allah, basi ujue Allah hatakuacha atakupa badala yake. Wama tunfiqu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raziqin. Kama rawahu Muslim rahimahullah fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal. Ukitoa sadaqa katika mali yako haipunguzi chochote, haipunguzi bwana, usiwe na wasiwasi, haipunguzi chochote. Bali aweza kuwa mtu kafiri asaidie watu na Allah akampa zaidi, Allah akamfungulia kwa sababu ya kuwasaidia watu, sababu amlipa hapa hapa duniani, ile ajira yake alipo hapa hapa duniani. Asa wengine ushangaa, fulani bwana si Muislamu lakini atoa kweli kweli, na Allah yuampa kila akitoa, Allah yuampa. La kushangaza wewe Muislamu sasa unacho na hutoi, umezuia tu hivi. Hata kama kwa kitu cha dharura katika dini ya Allah chahitajika, wajifanya ukusikia, wajifanya humo, yani mtu wajifanya hamnazo, na akienda kielekezo mwanzo lile jicho analokupa ndio ashakuja, ashakuja. Mimi urafiki urafiki na mashehe sitaki bwana, si pengine hamuombi yeye, yani siku hiyo umwambia nipe kwa faida yangu mimi. Kuna msikiti na yuwajua ana uwezo, pengine hata kulipa bili hata hawawezi. Msikiti wataswali gizani, mara waswali kwenye taa. Mbei gani basi kwa mwezi? Pengine labda 3,000-4,000 bili ya moto. Jamaa kifuatwa na ile bili ukunja uso kuliko ile. Subhanallah. Baadhi ya watu waajabu sana. Watu waajabu sana. Na ana uwezo, si ati hana uwezo. Lakini sijui, subhanallah. Alafu hao wataona wakati kwenye kikao fulani ile si Muislamu kana toa. Na wewe Muislamu wafanya nini? Na unao uwezo, sisi tuzungumzia wale ambao wanao uwezo. Lakini katika mambo ya kipuzipuzi hutoa. Kwani hatujui sisi. Kuna watu wallahi wana masuhulia mbele ya Allah subhanahu, thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Enyi mlopewa uwezo, mtu aweza kwenda kulipa pesa za marungi 100,000 kwa mwezi, 200,000? Bali mimi najua kuna watu ambao walikwenda wakachukua marungi wewe mpaka ikafika karibu 500,000, wakatoa gari. Chukua ile gari la kufaili, chukua ile gari badala ya 500,000. Jamaa uchukua gari, muuzaji marungi akaenda nalo. Hao ndugu zetu, usiende mbali. Na yuko ambaye amnulia rafiki yake kwa mwezi 90,100 marungi tu, yuala kila siku miraa. Huyu huyu rafiki yake mamake akawa mgonjwa, ataka kusafirishwa, amwambia yule rafiki yake, mwezi huu sitokula ile marungi, zile pesa nataka kumsafirisha mamangu mgonjwa. Amwambia unitangulie, alikuwa nitakwambia mwezi huu usichukue sababu sina uwezo mwezi huu. Mjafahamu, wallahi alazim, hadhi alashiya tahduth. Hivi vitu mimi nawaambia kweli vimfanya hapa Mombasa yetu, mafanyika hapa hapa. Mtu yuala marungi kwa mwezi 200,000. Alafu huyu huyu akifuatwa kwa kuna msikiti fulani labda wataka kulipiwa bili, hata akunja sura. Amkunjia nani sura yako wewe? Kwa jambo Allah Subhanahu wa Ta'ala, la kunusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe akunja sura. Na wala marungi kwa siku 5,000 wewe. Hawa jamaa wana mchezo hawa. Wallahi mtaulizwa kwa kila shilingi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Mali yako utaulizwa, umeitoa wapi mwanzo, umeichuma wapi kila shilingi. Basi ingelikuwa sahali, labda kazi yako ni ya halali, ikawa sahali, ah hii nimepata kazi ya halali. Lakini huulizwi hilo tu, wa fima anfaqahu, na umeitoa kwa njia gani mali yako, utaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kila shilingi unaitoa kwenda kufanya mambo kama hayo, kwa sababu wao wapenda fusaku wawe wingi. Yapenda asiwe peke yake iwala, kwa sababu akiwa peke yake iwala haoni raha, yuko katika uovu peke yake, atakawe na wenzake. Kwa hiyo yuko tayari kumnunulia kila kitu. Wewe acha kwenda mbali. Kuna watu ndugu zao, rafiki zao, wanunulia kila siku marungi, ndugu yake, rafiki yake amnunulia kila siku, ashindwe kulipa kodi ya nyumba shilingi 5,000. Yuradhi amnulie marungi ya shilingi 5,000 kwa siku. Lakini pale pale akimwambia kuwa kodi sijalipa na itajike 5,000, akageuka asimpe. Kwani haya tu yajui yafanyika? Mengi tu yafanyika. Na zaidi ya haya ndio yasema. Na mimi najua kuna watu ambao haya ndio yata, mimi nataja hizi figures msione vile vile zilivyo. Wakisikia watajua, "Oh, huyu anjuaje bwana?" Najua. Na kuna mengine nayajua mengi. Sija kutaja wewe, lakini kama wajishuku badilika. Leo madrasa bwana zafungwa bwana, walimu hawana pa, imefungwa kwa sababu ya maradhi ya corona. Wacha wale kulipa fees kuwasoma, wadaiwa watu na hawalipi. Asa hao walimu wa madrasa watakaenda wapi? Madrasa pia zifungwe. Sasa madrasa zafungwa. Kama walikuwa mkodisha mali, watawacha, maanake hawawezi. Lakini jamaa yuko tayari wakati wa corona, sasa anketi nyumbani apiga magati tu. Ala magati, mtakuwa wazimu, mshikwa na wazimu nyinyi. Na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hii, pengine yule mwalimu labda shilingi 10,000 yamtosheleza ya kwa mwezi. Tena si atakuwa ndio tosha, yamtosheleza kuwa yuala alhamdulillah mpaka mwisho wa mwezi huo kwenye hali ya dhiki kama hii. lakini hakuna ana uwezo hata habari ana wala haulizi, bali waweza kumwona mtu alikuwa kimsaidia yule mwalimu, sasa hivi kazi zake zinaendelea kawaida, akampigia simu, salamu alaykum bwana, wajua kwa sababu ya corona biashara zinshuka, kwa hivyo sikupi tena. No. Hivi almuhim hawa wafanyi biashara, nasallallahu yubarika fihim, Allah barikie katika mali yao, awazidishie, lakini hivi vitendo wawache, hivi vitendo vya uchafu uchafu wawache. Alafu waliona jitu lilijiona lilijua ati kwa sababu ni gari kubwa hivi akitembea tumbo mbele hivi kama kibla cha msikiti vile ashasimama hivi anshika marungi shanyaka, ukimwangalia sura zake za tisha kulikweli, shanyaka unyaka nini wewe, wewe unyakwa hujanyaka chochote, familia zaharibika. Wallahi haya mambo ya udhi roho. Kuna watu wake zao mpaka wajiwachisha hawezani, kama jogotu apanda akishuka nini marungi. Haya fanyika mpaka familia zavunjika, jitu wala magati tu, watoto waharibika, hawana watu wa kuwatizama nini marungi. Haya mambo ikiwa watu watabadilika, na sasa hivi umekuja janga lingine baya kuliko corona laitwa mogoka. Katika wenda wazimu 100 wa Mombasa mfano, 90 wenda wazimu umewapata na haya marungi ya mungoka. Hii ihsaia umeitwa wiki iliyopita. Katika kila watu 100, 90, 90% walioshikwa na wazimu ni haya madude. Na tena ya uzwa rahisi siku hizi, shilingi 50 sijui. Basi mtu akifanya kibarua kidogo tu, akipata shilingi 200 tu, akimbia aenda kuchukua pakiti zake 4. Kama mpakiti tatu alafu achukue na vitu vingine, halali usiku. Huyu si wiki mwenda wazimu tu, wiki moja tu shiko na wazimu. Vijana wengi wengi ndugu zetu leo na sallallahu yahdia na waiyahum wameingia katika ili janga, na sasa hivi hawawezi kujinasua. Wangapi? Kuna mmoja ankuja msikitini ghafla, hakuna kama yeye ajifanye mtu wa ibada, kumbe maskini akili zake zisharuka. Tena apiga na kelele maskini. Subhanallah. Muona na hawa watu ajabu, sasa kishashikwa na ule uenda wazimu waje kusumbua watu msikitini. Wacheni kula haya madude. Tena umuone yuko msikitini mara apoeruka kuruka misahafu aichukua akienda nayo ajielewi. Wallahi kuna mmoja akiingia wewe mko darasani hivi ingia chukua misahafu atoka uenda nayo. Unini baba? Kumbe kakesha usiku na marungi. Akili yake haifanyi kazi. Waje kusumbua watu msikitini. Si uende kwa jamaa zako kwenye maboksi yao anze kuchukua marungi pale ujifanya uelewe enda zako. Mbona huendi kule? Kwa nini? Kwa nini tufikie huko? Kwa hiyo la hawa la hawa. Watu wasipobadilika haswa katika jiji letu ila Mombasa. Wallahi watu wasipobadilika mwisho watoto wa kike watakuja kutafutiliwa wanaume hakuna. Nawaambia hivi. Alafu na wanawake wa Mombasa, sitaki kuolewa mke wa pili, hataki kuolewa mke wa pili, wenzake watakaa hapa, mume mmoja kwa wanawake 100 hapa. Wallahi alazim naambia. Nani atamuozesha mtoto wake kijana la marungi ya Mungu kaya? Nani? Afanye nini? Wacha yeye kumsimamia mke wake, atamuibia haswa mke wake. Wana kumsimamia tukula si nyumba na nini? Ah. Atamuibia yule mke wake, akikete adhabu zake zikikaa vibaya ataziiba. Alhasila ya mambo kiazungumzia yatia dhiki, yaanza kule juu mpaka chini. Sallallahu yahdina wa iyahum. Almuhim walaqad nasahtuka law qabilta nasihati fanushu aghla ma yubaa wa yuhabu. In nasiha wataka badilika, utaki baki katika hali kama hiyo, kisha utajua jaza yake nini. Sasa hivi tutaondoka hapa. Hei sabu miaka 50 tu nani atakuwa hai katika sisi hapa? Miaka 50 tusiende mbali. Takriban sote tutakuwa chini ya makaburi kule. Sasa kule wewe na amali yako. Si nyinyi mwasema kwa katika hii dunia utapambana na hali yako, utaona hali yako iko vipi. Sasa jiandae ama usikubali nasaha mambo ya kuharibikie. Sallallahu alafiyat wassalam. Qala hadathana Ali ibn Hujr. قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زهب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. هي حديث ضعيف تلويك زمزي وكنيوما. المهم هو ألكجنا تند زرطب زيلك ومتوم سلم نا kitango pepeta kiukamba ile changa kumpa mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia amekuja na nini, tende na kiukamba. Mtume sallam akachukua dhahabu hivi akamjazia kwenye mkono wake, badala yake akampa dhahabu. Nani na ukarimu kama huo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala hadathana Ali ibn Khashram wa ghayru wahid qalu hadathana Isa ibn Yunus an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا الحديث أخرجه البخاري. نتوما صلى الله عليه وسلم ألكوا كبار زوادي نا أنا يمبا زوادي هم لبا يعني هم لبا كتن رجيما للفانة كمبا زوادي فيه. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يردها. نتوما صلى الله عليه وسلم hapa kikubali zawadi wala hairudishi. Wa kabuluhu alhadiya naw'un min alkaram, na kule kukubali kwake zawadi ni aina ya ukarimu, ni ukarimu. Wa babu min husni alkhuluqi yata'allafu bihi alqulub, na ni mlango katika milango ya tabia njema, sababu nyoyo za watu huungana. Mtume sana amesema tahadaw tahabu, peaneni zawadi mtapendana. So mtu akimpa mwenzake zawadi yufurahi ile mwenzake, na wewe ukiipokea ile zawadi pia yufurahi. Ni jambo ambalo linaleta mahabba baina waislamu. Qauluhu wa yuthibu alaiha ay yu'ti alladhi yuhdi lahu badalaha, yule anayempa zawadi humpa badala yake. Tulieleza sababu yake nini, na hii ina mafungamano na tauhid, kuwa mtume sallam aondoa lile jambo la mtu kufikiria kuwa fulani anifadhili, fulani anifadhili, alikuwa akimpa yule mtu badala yake. والمراد بالثواب المجازاة, ثواب hapa kusudiwa ni kule kumlipa, sije ukafikiria ni thawabu, thawabu thawabu zile zitoa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqalluhu ma yusawi qimata alhadiyya, na chaje kabisa mtume sallam alikuwa akitoa kile kinachosawazishwa na qima ya kile alichopewa, lakini yeye hutoa zaidi alayhi salatu wassalam. باب ما جاء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى يتوزم زيادة كاوتك شكوجة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.